suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 września. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego już w Sejmie z podpisem prezydenta. Wieczorem debata i głosowanie. Czwarta fala pandemii przybiera na sile. Ostatniej doby testy potwierdziły ponad 1200 nowych zakażeń. Saperzy wywieźli ponad setkę niewybuchów znalezionych w mieszkaniu w Krakowie. Ewakuowani lokatorzy noc spędzili w hotelach. Prezydent podpisał wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni i skierował do Sejmu. Posłowie rozpatrzą dokument wieczorem. Stan wyjątkowy został wprowadzony na początku września. Obejmuje 183 miejscowości z województw podlaskiego i lubelskiego. Przedłużenie stanu wyjątkowego rekomendował rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Rada Ministrów wniosek zaakceptowała i zwróciła się w tej sprawie do prezydenta. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił, że kryzys na wschodniej granicy nie jest chwilowym problemem. Mam nadzieję, że posłowie przychylą się do tej decyzji i zwracam tutaj Państwa uwagę, pewno jesteście wszyscy świadomi, że rzeczywiście nie mamy do czynienia w tej chwili z jakąś sytuacją epizodyczną, która zakończy się gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia, no najpóźniej może Wielkanocy. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik powiedział, że obecnie głównym celem powinno być powstrzymanie napływu nielegalnych imigrantów z terenu Białorusi. Musimy postawić tamę na polskiej granicy, tak żeby ten problem imigrancki zaczął być odczuwany na Białorusi. Od początku września Straż Graniczna odnotowała blisko 6 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem, najwyższa w czwartej fali. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że poprzedniej doby wykryto w Polsce 1234 nowe przypadki COVID-19. Zmarły 22 zakażone osoby. W ciągu doby do szpitali trafiło kolejnych 37 pacjentów z COVID-19. Hospitalizowanych jest 1566 osób. Najwięcej hospitalizacji jest w województwie lubelskim, gdzie mało osób zaszczepiło się przeciw COVID-19, zaznaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są osoby, które są najczęściej niezaszczepione. Najwięcej osób jest hospitalizowanych w województwie lubelskim. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego powiedział, że pogorszenie się sytuacji epidemicznej jest już widoczne w podstawowej opiece zdrowotnej. To widać, liczba zakażeń wszelakich, w tym covidowych, zdecydowanie wzrasta. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 w Polsce to blisko 19 milionów 400 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Saperzy zakończyli akcję na osiedlu Piastów w krakowskich Mistrzejowicach. Do późna w nocy wywozili pociski znalezione w jednym z mieszkań. Było ich około 150. Kolekcjonował je 37-letni mężczyzna. Mieszkańców trzeba było ewakuować. Około 100 mieszkańców 11-piętrowego wieżowca noc spędziło u bliskich lub w hotelach, w których noclegi zapewnił im urząd miasta. A wszystko zaczęło się od tego, że do jednego ze szpitali trafił mężczyzna z obrażeniami po wybuchu. Sprawą zajęła się policja, która sprawdziła jego mieszkanie na osiedlu Piastów. Właśnie tam, a także w piwnicy, odkryła pokaźny arsenał. 37-latek miał kolekcję około 150 pocisków, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. 11-piętrowy blok trzeba było ewakuować. A przybyli na miejsce saperzy ocenili, że akcja zabezpieczenia i wywiezienia amunicji potrwa co najmniej kilka godzin. Mieszkańcy nie wrócili więc na noc do domów. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Policja ustaliła, że 37-latek nie miał pozwolenia na broń i amunicję. Jest w szpitalu. 4 osoby, w tym jedno dziecko, trafiły do szpitala z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w budynku jednorodzinnym w Radzionkowie w województwie śląskim. Strażacy dostali zgłoszenie po pierwszej w nocy. W sumie w budynku było 5 osób. Nie wiadomo, skąd ulatniał się czad. Najprawdopodobniej źródłem były wadliwe urządzenia grzewcze. Lokatorów zaalarmował czujnik tlenku węgla. Marek Magierowski coraz bliżej objęcia funkcji ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Strona amerykańska udzieliła formalnej akceptacji dla kandydatury dyplomaty. Magierowski był dotychczas ambasadorem Polski w Izraelu. Według prawa dyplomatycznego warunkiem nominacji na ambasadora jest uzyskanie tzw. agrément, czyli wstępnej akceptacji państwa przyjmującego. Jak udało mi się ustalić, taka zgoda została wydana przez amerykański Departament Stanu. Kolejnym krokiem w procedurze nominacji Marka Magierowskiego na stanowisko ambasadora jest uzyskanie przez niego pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wypowiada się na razie na temat procesu nominacji. W sierpniu Marek Magierowski powrócił z Izraela do Polski w następstwie kryzysu w relacjach polsko-izraelskich po przyjęciu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Szefostwo placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie może on objąć jeszcze w tym roku. Zastąpi na tym stanowisku Piotra Wilczka, który był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych od listopada 2016 roku. Marek Magierowski pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej w Izraelu od czerwca 2018 roku. Wcześniej był podsekretarzem stanu w MSZ oraz dyrektorem Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Przed rozpoczęciem kariery dyplomatycznej pracował jako dziennikarz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dwa mecze, cztery gole. Kto? Oczywiście Robert Lewandowski, który znów strzela w Lidze Mistrzów. Tym razem jego Bayern upokorzył Dynamo Kijów 5-0, a Lewy zapewnił prowadzenie 2-0 do przerwy po karnym w 12 i asyście Tomasa Millera w 27 minucie. Najlepszy piłkarz Europy, a mówią, że i świata, za poprzedni sezon spędził na boisku 79 minut. Cały mecz rozegrał za to Wojciech Szczęsny i zachował czyste konto, a jego Juventus pokonał dość niespodziewanie Chelsea 1-0 po fenomenalnej bramce Federico Chiesy. Po odejściu Messiego Barcelona wciąż na kolanach i nie tylko w La Liga, ale również w Lidze Mistrzów. Wczoraj przegrała z Benfiką Lizbona 0-3. A jaki dziś padnie wynik przy Łazienkowskiej 3? Czas na drugi mecz Legii w Lidze Europy. Do Warszawy przyjechało już Leicester City, a trener Czesław Michniewicz przed starciem z gigantem nie przekreśla szans podopiecznych. Bardzo cieszyliśmy się z tego zwycięstwa w Moskwie. Było to bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Po dłuższej przerwie Legia ponownie zagrała w grupie Ligi Europy. Wiedzieliśmy, że mecz nie będzie łatwy, bo takich meczów nie ma, tym bardziej w Lidze Europy. Wygraliśmy to spotkanie, na pewno dużo optymizmu w nas jest, ale też dużo realizmu przed tym, co nas czeka. Przyjedzie bardzo dobry zespół, gdyby patrzeć tylko na potencjał, jeśli chodzi o wycenę poszczególnych zespołów, no to ktoś powie, że nie mamy szans, bo jeśli zespół Leicester wyceniany jest na 550 milionów, a nas na 26, no to teoretycznie nie powinniśmy z nimi grać. Ale wczorajszy mecz pokazał chociażby Realu z Szerifem, że pieniądze na boisku nie grają i jesteśmy pełni optymizmu. Anglicy będą musieli sobie poradzić bez napastnika Kelechi Iheanacho, który to nie został wpuszczony do Polski z powodów proceduralnych. Mówi się o rozbieżności w dokumentacji covidowej. Pierwszy gwizdek o 18.45. Po porażce na inaugurację Ligi Mistrzów szczypiorniści Łomży Wiwekielce w trzecim meczu odnieśli już drugie zwycięstwo. Tym razem pokonali punktem Motor Zaporoże 26-25. Arkadiusz Moryto. Nie zapominamy o tym, w jakim stylu. Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy punkty na wyjeździe, bo no tak jak mieliśmy przykład w pierwszej kolejce w Bukareszcie, nie było to takie proste dla nas, żeby chociaż powalczyć o te dwa punkty. W pewnym momencie pod koniec meczu zrobiło się gorąco, dawaliśmy im sami szansę, żeby byli z nami w kontakcie i najważniejsze, że nie doszli na tyle, żeby zabrać nam punkty. A styl i wynik powinien być korzystniejszy, bo Kielczanie nie wykorzystali aż 7 rzutów karnych. A teraz wieści z Chicago, gdzie Magdalinet niestety nie miała dobrego dnia. Przegrała z Jill Belen-Teichmann w singlu, a także w deblu, grając w parze z Alicją Rosolską. Ale więcej o tenisie za godzinę. Dzisiaj pogoda w kratkę. Na zachodzie całkiem przyjemnie, a w centrum i na wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu pewien król lubił biesiadować. Do picia namawiał nawet księżniczkę, która spodziewała się potomka. Wiadomo, królowi się nie odmawia, a dziecku takie trochę nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Gladys Knight przed momentem. Przypominam, że mamy 30 dzień września, a to Dzień Chłopaka. To święto stosunkowo młode. Pierwszy raz obchodzone je w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago. Do Polski przewędrowało kilka lat później. Co ciekawe, płeć brzydka obchodzi swoje święto dwa razy w roku. 10 marca mamy Dzień Mężczyzny, 30 września Dzień Chłopaka. Czy w takim razie Dzień Chłopaka, zakładając, że chłopcy to zbiór węszy, ma w ogóle sens? O to zapytaliśmy przechodniów. Pewnie ma, tylko co mieć chłopaka. Ja nie wiem, bo dawno miałam chłopaka i nie wiem dokładnie, jak obchodzić to święto. O Dniu Chłopaka słyszałam, ale szczerze mówiąc nigdy tego dnia nie obchodziłam, ale jako, że pracuję w szkole, to wiem, że cieszy się on ogromną popularnością wśród młodzieży i zawsze z tego dnia są organizowane różne imprezy przez samorząd szkolny. Mamy coraz więcej takich świąt, bo mamy Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny. To które jest tym obowiązującym? Dzień Mężczyzny. Dzień Chłopaka to był, jak był naprawdę chłopczyk taki malutki, a teraz to bardziej Dzień Mężczyzny. Bardziej się obchodzi tak w gimnazjum, w podstawówce Dzień Chłopaka niż tak w życiu dorosłym. Jest to pretekst, żeby dziewczyny przygotowały jakieś niespodzianki dla chłopaków w jakiejś klasie. Drobnostkę trzeba dać. To co wymarzył, to co chcą. Skarpetki. Upominki jakieś myślę? Perfumy? Róże to raczej nie, ale też. Chyba, że lubi. Może mężczyźnie jest potrzebny scyzoryk, jakiś tam drucik i śrubokręt. Patrząc tak schematycznie. Może Dzień Kobiet jest bardziej oficjalnym dniem niż Dzień Chłopaka czy Dzień Mężczyzny. Na przykład w Rosji Dzień Kobiet jest dniem wolnym od pracy. Może powinno to być dzień wolny od pracy, na przykład ten Dzień Chłopaka. Nie, niech pracują, niech zarabiają. To Dzień Kobiet. Tak, dokładnie. No a czy państwo obchodzą Dzień Chłopaka? Może kobiety nie chcą pozwolić temu świętu rozwinąć skrzydeł. 22,7, a za chwilę o Dniu Chłopaka, roli współczesnego mężczyzny, chłopca i znaczeniu takich świąt porozmawiamy z psychologiem. Naszym gościem będzie terapeutka Katarzyna Kucewicz. Na zegarze już prawie 17 minut po godzinie 7. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz u nas Łąki Łam. We'll be right back. 21 minut po godzinie 7. 30 września to Dzień Chłopaka. To najprawdopodobniej odpowiedź płci brzydkiej na Dzień Kobiet. Chociaż czy jest Dzień Dziewcząt? Skoro tutaj analogicznie Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny. W dobie równouprawnienia taki ruch może nawet nie dziwić. Pytanie tylko, czy mężczyźni potrzebują takich świąt i czy ludzkość potrzebuje takich dość błahych dni, które co do zasady nie wnoszą nic w nasze życie. I teraz o tym oraz o kondycji mężczyzn porozmawiam z naszym gościem, terapeutka Katarzyna Kucewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy Dzień Chłopaka to naciągane trochę święto? Jaka jest pani perspektywa? No właśnie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. Dziękuję bardzo. Panom, nas słuchających i panu. Czy naciągane? Myślę, że nie, dlatego że to każdy człowiek indywidualnie podchodzi do takich, do celebracji różnych takich świąt i tego typu dni. Ja myślę sobie, że to wcale nie jest takie złe obchodzić Dzień Chłopaka, bo może on nam przypominać na przykład o tym, że warto jest poświęcić uwagę na przykład naszemu partnerowi, czy synowi, czy mężowi, że warto jest zrobić coś dla niego, bo często przyjmuje się, że mężczyźni w relacjach są tymi, którzy mają coś dawać, ofiarować, a kobiety przyjmować. Oczywiście nie jest to żadna reguła, natomiast czasami jest tak, że takie święta pozwalają wreszcie komuś coś dać. Tak samo jak Dzień Kobiet. No właśnie, ale to zazwyczaj mężczyźni dają. Przed chwilą rozmawiałem z kolegą z redakcji sportowej, który ma syna w szkole i Dzień Chłopaka będzie świętowany w ich szkole w następujący sposób, czyli chłopcy wręczą cukierki dziewczynom. A, no właśnie, no i to jest jakieś pewne nieporozumienie, utrwalające stereotypy, że jakby chłopcy nie potrzebują też jakichś drobnych, czułych gestów, dlatego że taki jak Dzień Kobiet jest takim dniem, kiedy się czule komuś wręcza prezent, robi coś miłego, że jest to taka odznaka czułości. I wydaje mi się, że prawidłowo obchodzony Dzień Chłopaka to jest tak, że danie mężczyźnie czułości, ciepła, no i tych cukierków w różnej postaci, tak? Natomiast no tak jak powiedziałeś, to wydaje mi się, że to jest troszeczkę właśnie utrwalanie stereotypów, typu, że chłopcy niczego nie potrzebują, że chłopcy nie potrzebują, żeby ich wzmacniać. To nie jest prawdą. No właśnie, jak takie święta na nas działają? Czy my w ogóle ich potrzebujemy? Ja myślę, że nie tyle chłopcy i mężczyźni potrzebują świąt, co zauważenia, no tak jak my wszyscy. Ale w dzisiejszych czasach myślę, że zauważenia ich wrażliwości, ich czułości, ich takiej słabej strony, dlatego że często mężczyźni sami wobec siebie stawiają bardzo wysokie wymagania, chcą być macho, mają takie stereotypy zakorzenione w głowie, na przykład, że chłopaki nie płaczą. No właśnie, to jest zewnętrzne, tak naprawdę nie poznają siebie przez całe życie, tylko są programowani jakimiś zewnętrznymi obrazami, które być może sobie do siebie przyciągają. Tak. No i z tego powodu bardzo często są nieszczęśliwi. Tak, i często też zamknięci w sobie i jakby nie okazujący tej swojej delikatnej, czy takiej bardziej wrażliwej strony. I być może Dzień Chłopaka jest taką okazją do tego, żeby właśnie pozwolić o siebie zadbać, żeby też właśnie zająć się całością siebie. Bo nierzadko jest tak, że mężczyźni nie chcą pozwolić na przykład kobietom, żeby się tak zbliżyły, żeby okazywały czułość. Mówią, to a z czego to może wynikać? Z lęku, z obawy, odkrycia, tej delikatności także? Też, ale to jest często jest z wychowania. Mężczyzna powiela wzorzec swojego taty, który też był na przykład taki chłodny, nie okazujący emocji i bardzo często w sposób automatyczny przejmuje jego cechy. No dlaczego? No też dlatego, że może się bać zranienia, że może też bać się łatki mięczaka, kogoś, kto jest jakiś słaby, niepewny i tak dalej. No ale przecież tak naprawdę okazywanie swojej słabości to jest siła i okazywanie swojej wrażliwości to też jest siła i męskość i coś, co naprawdę zbliża ludzi do siebie. I właśnie dostęp do swoich zasobów to jest siła. Oczywiście. Tak się zastanawiam, jaka jest obecnie kondycja mężczyzn. Nie mówię o kondycji fizycznej, tylko o psychicznej, bo mówi się od lat o pewnym kryzysie i zastanawiam się, czy to się już rozpoczyna na etapie, no właśnie, bycia chłopcem. Tak, oczywiście, dlatego że na etapie, w okresie dojrzewania i nawet trochę wcześniej już bardzo często grupa rówieśnicza daje odczuć chłopcu to, że na przykład jest bardziej wrażliwy, czy że jest bardziej delikatny i bardzo często ta delikatna natura jest gdzieś spychana w kąt. I to jest, myślę, największy problem w kryzysie męskości, że prawdziwość, a prawdziwość to znaczy bycie sobą i bycie tak wrażliwym, jak się chce na przykład, czy tak delikatnym mężczyzną, jak się chce, jest marginalizowana, traktowana jako jakiś problem i w efekcie ten kryzys męskości polega na tym, że jest jakaś rola, którą chcemy grać, mówię o mężczyznach, którą mężczyźni chcą grać i prawda o nich samych. Jak to się ze sobą nie styka, bo mężczyzna chce być macho, a tak naprawdę jest bardzo wrażliwym facetem, no to ma wewnętrzny kryzys. Całe życie może osiągać różne sukcesy, być atrakcyjny, podziwiany, a mimo to będzie się czuł wewnętrznie ze sobą źle, bo to, co sprawia, że człowiek się ze sobą dobrze czuje, to jest prawda. To jest życie w zgodzie ze sobą, a nie w zgodzie z jakimś narzuconym standardem. I to chyba najpiękniejsze życzenia na dzisiaj, żebyśmy żyli w prawdzie. Tak. I to dla mężczyzn i dla kobiet, dla wszystkich. Katarzyna Kucewicz, psychoterapeutka. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Kapitan Polska, poszukaj. toż przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. To była właśnie chyba piosenka o maczo, proszę państwa. Pół godziny, nie, 29 minut pozostało do ósmej. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Zaczynamy od rynku walut. Złoty cały czas jest rekordowo słaby. Wczoraj notowania dolara dotknęły poziomu 3,99, pierwszy raz od czerwca zeszłego roku. I zdaniem ekonomistów cały czas jest jeszcze przestrzeń do wzrostów notowania amerykańskiej waluty. Powodów jest wiele. Wśród krajowych wymienia się przede wszystkim łagodną politykę Rady Polityki Pieniężnej, ale nie bez znaczenia są też decyzje Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego odpowiednika naszej Rady, która z kolei zaostrza politykę monetarną. Teraz za dolara płacimy 3,97, za euro 4,63, za franka 4,27, a brytyjski funt kosztuje 5,36. Z rynku walutowego przenosimy się na giełdy. Główny indeks warszawskiego parkietu WIG20 pierwszy raz od tygodnia zanotował wzrost. Przypomnijmy, tydzień temu kolor czerwony na giełdach pojawił się po informacjach o problemach finansowych chińskiego giganta branży deweloperskiej, spółki Evergrande. Pojawiły się wtedy komentarze, że upadek tej firmy spowoduje efekt domina w skali porównywalnej do upadku Lehman Brothers. Wczoraj na rynki trafił kolejny uspokajający sygnał. Firma sprzedaje aktywa, by ratować się przed upadkiem. O szczegółach z Pekinu Tomasz Sajewicz. China Evergrande Group. Według dokumentów dostarczonych hongkońskiej giełdzie sprzedać ma prawie 20% udziałów w banku Shenzhen. Nabywcą jest powiązana z aktywami państwowymi chińska instytucja finansowa. To pierwsza decyzja o sprzedaży aktywów Evergrande podjęta w celu ratowania firmy przed bankructwem. Deweloper zalega ze spłatą zobowiązań wobec podwykonawców, dostarczycieli usług i pożyczkodawców. W najbliższych tygodniach miną cztery terminy spłaty odsetek od obligacji China Evergrande denominowanych w dolarach. We wrześniu w związku z opóźnieniem w regulacjach należności przed siedzibami Evergrande w całych Chinach doszło do protestów wierzycieli. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wracamy do kraju. Mieszkańcy gmin, na terenie których powstanie centralny port komunikacyjny, będą mogli liczyć na nowy dom. Spółka odpowiedzialna za budowę CPK podpisała w tej sprawie list intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Przeprowadzki mają się zakończyć za 2 lata, a kolejny serwis ekonomiczny już za godzinę. Czwartek pogodny na zachodzie, ale w centrum i na wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Na wyższych partiach gór możliwe też opady deszczu ze śniegiem. W południe na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek w sprawie rozmowy o mężczyznach i o męskości i o chłopakach. Śmieszy mnie, jeżeli na temat męskości wypowiada się kobieta. Ja nie wiem nawet, jaka jest specjalistką, nigdy nie będzie wiedziała, co jest męskie. 22 i 7 trójek, proszę państwa. No właśnie, te odmienności, mam wrażenie, że w pewnym stopniu nas właśnie definiują i pomagają dostrzec pewne niuanse, jeśli chodzi o osobowości męskie i kobiece. No ale może panowie się w takim razie wypowiedzą. Nasz numer do państwa dyspozycji. 26 minut pozostało do ósmej. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Ty wiesz, że nie szukam na siłę nie. Ty wiesz, potrzebuję bliskości, bliskości twej. Trochę jak powiew ciepłego wiatru otula mnie, myśl o tobie. I choć jestem śpiąca, nie zasnę, póki odpowiedź od ciebie nie dojdzie. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Ucieczka moja od wszystkich problemów, do twojego serca próbuję się włamać kolego i może się uda. Myśląc o tobie, nie myślę o trudach, to banał wiem. Ale jesteś jak chłodny cień w letni upalny dzień. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Na siłę się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach. Nikt na siłę się nie uda. Trójka, pora na trójkę, proszę Państwa, nasze poranne spotkanie trwa. Dzisiaj dzień chłopaka. Nasz telefon rozdzwonił się w sprawie życzeń, ale także w sprawie głosu, który słyszeliśmy przed momentem. Taki pan tu przed chwilą mówił, że kobiety, to śmieszne jak kobiety mówią o męskości, a jak faceci nawet nie mówią, tylko decydują za kobiety, to też jest śmieszne? No właśnie, słuszna uwaga. Śmiem twierdzić, że sporo tych rozmów męskich dotyczy właśnie kobiet. Proszę Państwa, nie odmawiajmy sobie zdania. Wolnościowy tryb należy włączyć. 22 i 7 trójek, ten telefon do Państwa dyspozycji w sprawie dnia chłopaka, ale także w innych, a teraz w trójce Black Crowes. Baby. takie męskie zakończenie. Proszę Państwa, panie się ożywiły w sprawie Dnia Chłopaka. Wszystkim panom, redaktorom z Trójki, którzy chcą dzisiaj świętować Dzień Chłopaka, wszystkiego dobrego, fajnego dnia. I wydaje mi się, że nie ma sensu toczyć wojny o wyższości Dnia Mężczyzny nad Dniem Chłopaka. To jest taka forma zabawy i również dla słuchaczy, którzy się czują chłopcami, wszystkiego dobrego. Ja zawsze na tak, jeśli chodzi o formę zabawy. Proszę Państwa, to teraz może o prezencie. Zostało wynalezione przez człowieka jeszcze na długo przed ołówkiem, a chodzi o wieczne pióro, kojarzone z klasą i elegancją. Mimo prób długopis nie wyeliminował wiecznych piór. Nie udało się to też jego następcom, flamastrom i cienkopisom. Kto dziś sięga jeszcze po pióra, to sprawdziła Monika Suszek. Początki wcale nie są takie łatwe. Ja w życiu nienawidzę pisać. Bardziej lubię grać i oglądać niż pisać. Bo jakoś mnie pisanie nie kręci. Ale przychodzi taki dzień, kiedy zmieniamy zdanie. Pióro jest takie wymagające. Czasami trzeba strzepnąć albo na przykład, o właśnie. Trochę tuszu, tak? Tak. Spadnie, liczyć się z kleksami. Krzysztof Dębowski, pasjonat kaligrafii. Kaligrafią interesowałem się zawsze, czyli ładnym pisaniem, pięknym pisaniem. Staram się, aby pismo było ładne. Kaligrafia jest elementem stylu życia nazywanego slow life. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy zabiegani, znerwicowani, wszystko nas denerwuje albo spieszy nam się, ciągle mamy mało czasu, wszędzie gdzieś biegniemy. Kaligrafia pozwala się zatrzymać. Zamiłowanie nie tyle do kaligrafii, co do wiecznych piór przerodził w zawód. Marcin Wardecki w Warszawie prowadzi jeden z nielicznych zakładów naprawczych wiecznych piór. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Zostałam pana w pana pracowni i już widzę, że tutaj praca wrew. Jak to się określa pod kokardkę? Tutaj jest... Tak jak ja szacuję, w tych kopertach około 40 piór, a ołówki, długopisy też są do naprawy. I nie sądzę, żeby tego było mniej z racji tej, że cały czas coś przyjmuje i wydaje. I to jest mniej więcej stały poziom. A da się każde pióro naprawić? Nie, czasami pióro mnie pokona. Wygląda nawet na początku, że jest fajnie i to nie ma znaczenia, czy to będzie stare, czy nowe. O, tu może być ciekawa sprawa. Niedawno był chłopak, który kupił sobie pióro, zapłacił 300 zł. Okazało się, że pióro zostało tak zrobione, że nie byłem w stanie doprowadzić do tego, żeby nowe pióro pisało. Taka tandeta. Powodów, dla którego ludzie używają pióra, jednym najbardziej banalnym chyba też wytłumaczeniem jest to, że piórem się pisze przyjemniej. Przemysław Dudek, renowator piór. Pisze się na pewno inaczej niż długopisem, niż cienkopisem i wiele osób znajduje tym przyjemność w pisaniu piórem. W pierwszej klasie pisaliśmy tuszem różne litery, albo rysowaliśmy kaczki. Głównie składało się to z tego, że piszemy w ogóle tuszem, patyczkiem. Skoro pan naprawia pióra, to czy pan na co dzień też pisze piórem? Piszę piórem, nazwijmy to służbowo, bo muszę przecież pióra po naprawie sprawdzać. I to jeszcze na zasadzie takiej, że staram się wychwycić kąt, pod jakim pisze użytkownik. Natomiast przyjmując pióro, na kopercie piszę długopisem. Kiedyś jeden z moich klientów powiedział, no ja to zupełnie rozumiem, bo... Piórem wiecznym to się pisze rzeczy mądre. Chociaż papier wszystko przyjmie. Koszt dobrego średniej klasy pióra to około 300 zł, naboi 2 zł za sztukę. To stosunkowo niewielki koszt, żeby skutecznie się odstresować. Tematem zajęła się Monika Suszek. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see,